تا نگردی خایمال زین پردرم زین نشنوی، دست نامحرم نباشد زیر تخمای سروش. نه خایمالا بری خونهاتون. هیچ کس پیش رو ساکته پسر ساکته ساکت خفه شو زه یعنی شان ساسی مانکن بسه مخته بسه مخته گوش کن علی یلی گوش کن سروش سامت رزا همه از دم خزم ببین به دست بزنم اصلا نکنی تو فکر رابطه بسر ریدی بره پالا میگی سامت بسرم پیش رفتم و آره ساسی پیش برو زیر خایم نمیذارم رزا پیش برو تو تو سامت ثابت کردی خای مالی تو شناسنامه جا پدر جای خالی افتخار من اینه که زیر هیچ کسی نبودم ولی تو زیر خای هیچ کسی آخرشم نفهمیدیم پدرت کیه هیچ کسی یا علی الیه رضا پیشو بالاخره دستو تو پیش کرد زیر خایه های سروش رفت و بولیش کرد این بیتو یکی داده بود که بشه یه رابط خایه مالیشو نکن چون نمیاد تو سامه برو جلو رضا باشه من پشتتم بیا جلو دیگه باشه زیر خایتم دست زخم نشه بسر همه راحتم رضا تو صبح مال باشه پایتم شب تا سحر میری دوباله قافیه که بس پایسا پسر وقت بازیه بیا بازی مازی کن با یه جای بدی اما به پا شرف تو اجاره ندی تو نمیتونی بزنی رکورد منو تو رپم نمیرسی تو به تخم منو هیچی نیستی بابا به ولای علی آره مخ سروشو با خای مالی زدی آقای رضا ناصری مرو به پیش رو من ازا تو خای ما دارم و یکیش تو واسه خای مالی شما واقعا دیر شد برو تو دستشویتون رو داد بزن پیش رو رضا تو یه نفری با هزار تا پدر به نظر من برو سبده بال یه سر ساسی حسین علی میشن سزل مسلط و جهانی میشن با این افکار مقدر باشه من پشتتم بیا جلو دیگه باشه زیر خایتم دست سخت نشه به سر همه راحتم رضا تو صبح بمان باشه پایتم اگه نه شاخی بیا بکن ثابت یه مش خای مال جمع شدن شده سامت یه مش خز و خیل جمع شدن آر پشتم بابا این خز و خیل و ای منو کشتن چیه شرایط عز شدن توی سامت دو قطع دست واسه خایه های ساحل شرایط همینه خب این که ساده است نه وایسا توضیح میدم واسه باید بگی بابا سروش و مامان پیش رو بابا این که از زندگیش دیگه سیر شد سروش اولش میاد میگه سامت پسر ای بابا مگه خورده سائقه بسر این همه خای مالی فقط واسه همین خب اینطوری داری نابروی رپو میبری ما میخوایم پول داشتیم با رپ فارسی یه قرونم در نمیاد به طور خاصی برو جلو رضا باشه من پشتتم بیا جلو دیگه باشه زیر خایتم دست زخم نشه به سر همه راحتم رضا تو صبح مال باشه پایتم تو یه سربازی و من فرمانده عرقش رضا خای ماله آره هستش تو رضا پیش روی ولی پیش من پشمی چون پیش دوزم و پیش رفتم مشتی نمیتونی به من نزدیک بشی هیچ وقت چون که خای مالی هیچ کس تو تا نابقه شدن خیلی فاصله داری یعنی دم با خایه سروش رابطه داری رضا تو اومدی پیش من رو داری بوس میدی تا بوده که میکروفون من رو دوزدی هرچی عقده داری سری پرت کن به من شاخترم یا تو بذار مردم بگن تو رضا پیش توی ولی نرفت بیشتر نابودت میکنم واسه بقای بیشتر ولی بدون که شدی تو خارج از مقصد طرفدارم حتی توی خارجم هست من نمیدونم چند بار باید بگم آهنگساز پیشتازه پسر یه هنگو میده من گوش کنی پسر برو رد 98 دانلود کن رضا چیزی پیش دست آیه سیگار پیش مرد بیکار پیشیدم